beni de ilk gördüğüm zamanlarda çok etkilemiş bir ayete rastladım. Yani ve ben de öyle sizinle hemfikirim o konuda ki insanların daha doğrusu İslam'ın akla verdiği önemle ilgili en ilginç, en önemli ayetlerden bir tanesi Mülk Suresi'nin 10. ayeti. Eyvallah. Hatta izleyicilerimize söyleyelim çünkü hocam artık alıştılar. Kur'an-ı Kerim'i açıp bizi izliyorlar. Allah razı Kesinlikle. olsun. Kesinlikle. Mülk Suresi'nin 6-7. ayetlerinden itibaren 10. ayetine kadar, hatta 11. ayetine kadar şöyle bir okudukları zaman 10. ayetteki bir bölüme dikkat etsinler, değil mi hocam? Aynen öyle. Yani orada cehennemde hesap vermek üzere olan kişilere soruluyor, size bir uyarıcı gelmedi mi diye. 10. ayette de geldi ama biz onu yani kale almadık, dinlemedik veya keşke dinleseydik, keşke veya dinleseydik aklımızı veya çalıştırsaydık. Veya akletseydik. Evet, veya. Oradaki veya, veya çok, çok önemli. Evet. Yani burada aslında müthiş bir şey bu. Bu Kur'an'ın aslında geleceğin kitabı olduğunu gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Nedir bu? Vahiy ile aklı terazinin iki kefesine koyuyor Kur'an. Nesma'u. Dinle. Yani neyi? Vahiy dinlemek. Vahiy. Vahiy semiyyattandır. Yani dinlenilecek şeylerdendir. Hı-hı. Efendim. Ev na'kilu. Ya da akletseydik. Aklımızı kullansaydık. Demek yani, ki aynı yere ulaştırıyor hocam. Aynen öyle. Yani akıl ya da vahiy birinden biri eğer doğru kullanılırsa diğerinin ulaştırdığı yere ulaştırır diyor. Bu aynen böyle diyor. Bu da işte Mülk Suresi 10. ayet. Akla bundan yani bu ayet akla verilen önemli yani akla verilen önemle ilgili sayısız ayet var Kur'an'da. Çok. Ama bu ayet kadar böylesine parıldayan doğru. bu kadar etkili doğru. bir ifade olamaz yani. Birçok ayet var. Onlar akletmemenin verdiği zararlar üzerinde duruyor. Evet. Akletme yani pisliğe mahkum eder. Akletmeyen varlığın en şerlisidir vesaire. Efendim Yunus işte 100. ayet. Ayet evet. Evet. Ama bu ayet aklın müsbet, olumlu tarafını ifade edip... Hatta müstakil olarak aklın olumluya götüren bir yol olduğunu da aklın, akletmenin. Aklın insanın iki kaynağından biri olduğunu. Bir olduğunu, evet. Aynen öyle. Evet, evet, iki kaynağından biri olduğunu. Yani bu noktada İmam Cafer'e atfedilen şu sözü tam da burada taş gediğine denk geldi. Peygamber insanın dışındaki akıl, akıl insanın içindeki peygamber. Oo, eyvallah. Evet, aslında vahiy insanın dışındaki akıl, akıl insanın içindeki vahiy de demek lazım tabii, bu ayete tabii göre. Bu ayete göre biz aynı yere çıkartıyor evet. bu neticeye. Hocam şimdi İslam... Özür dilerim. Buyurun estağfurullah. Ama uydurulan dinde bakınız, indirilen dinde aklın yeri bedenin en üstü. Efendim yeri yani yeri korteks neredeyse akıl da orada. Anlatabiliyor muyum? Frontal lob neredeyse akıl da orada. Ama uydurulan dinde akıl ayağın altında. Evet. Uydurulan dinin mensuplarından biri akla eşek diyor. Anlatabiliyor muyum? Akla eşek diyen neyse. Evet. Neyse o taş yerine konmuştur hocam.